بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مع معنى كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق، وذكرنا ركن الشهادتين، أن الشهادتين لها ركنان: النفي والإثبات. لا إله نفي، وإلا الله إثبات. تعرضنا بعد ذلك على شروط كلمة الشهادة، وأن لها شروطا سبعة، جمع هذه الشروط بعضهم بقوله علم، يقين، إخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه هي الشروط السبعة إجمالا. ثم دخل المصنف في التفصيلات لهذه الشروط السبعة، فذكر أن الأول العلم بمعناها المراد بها نفيا وإثباتا، الثاني اليقين المنافي للشك، ثم نتعرض اليوم للشروط الثالث، والشرط الثالث هو الإخلاص، الإخلاص لله تعالى في قولها لا على سبيل العادة المجردة. شرط يتاتو ميونغولي وما الشرط يشهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص لله في قولها. نئمتك وانا إخلاص كأجل يمن يزمه وكاتي وكيسيما لا إله إلا الله، كسيريك وكني كسيما لا إله إلا الله ما لنغو منجين. ومفانو منافقين، منافقين ولسيما لا إله إلا الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. كل قسم نشهد إنما نبى ميتمك شهادة، لكن جاء منافقين ولبيتمك شهادة ولبيتمك شهادة وكيف أنا إخلاص، au walitemka wakiwa wana malengo yao. Kwa hiyo shahada ile haikuwafanya wakubalike kwamba wao ni Waislamu ambao wana wasiwasi. La ala sabili alada almujarrada wattaqlid, sikusema la ilaha illa Allah kwa kuwa ni ada tu. Wakati kwetu sema shahada la ilaha illa Allah wattaqlid, na kufuata kuiga. Watu husema nami nimesema, hujui nini maana ya la ilaha illa Allah. Neno la ilaha illa Allah limebeba nini ambalo watakiwa wewe ulitimize baada ya kusema la ilaha illa Allah? Hii bado haijakuwa ni shahada ya kutosha. Qala ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis, ala لله الدين الخالص. من يعزمك سبحانه وتعالى أنا الدين السافي. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. كيف شهادة سوا سوا كما إن بوتكي كان متوندا يبدأ يكون ديبو يتكفوك بتكانا. لكن كيسما لا إله إلا الله kimakosa makosa, matunda ya amali yako yote utakokuifanya haiwezi kuja na matunda kabisa, itakuwa ni amali chata haizai. Sijui tuko pamoja au tuko kando. Ukisema la ilaha, mimi nimekusikia ukisema la ilaha. Kwa kuwa nimekusikia ukisema la ilaha, mimi nitasema wewe Muislamu. Ndivyo nitakavyosema. Mwenelewa? Lakini ndani ya moyo wako, uliposema la ilaha illallah, ndani ya moyo wako kulikuwa kuna nini? Kwa sababu ikhlas amalun qalbiyun. Al-ikhlas amalun qalbiyun. Ni mambo ya kimoyoni, hakuna anayeyajua na kuyaona isipokuwa yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kusema kuna amal qalbi, kuna amal dhahir kinje. Mimi Ramadhani nikakuona wewe kama mazoea ya kwetu kwamba Waislamu Ramadhani kila Muislamu uva kanzu, akava na kofia, akashika na tasbihi, na huko akava yatoa sauti fulani. Simuone kuvuta sigara, simuone kunywa maji, simuone kunywa hoteli, mimi nitasemaje? Amfunga. Ndio nitakao kusema. Lakini kuna ajabu gani akiingia nyumbani kwake akaifungia rumu, akanywa chai, akatumia maziwa, akatumia vyakula vyote kisha kufuta midomo akatoka amefunga, siwezekana. Mimi nilimuona. Sikuona. Dama dhahir wallahi tawalla sarai. Lakini sasa kutaka kuangalia al-ikhlas. Unapoingia toni kwako kuoga na maji ni matamu, wasikia joto, ukajimiminia maji, maji yale kama ungefungua mdomo kule kule unapooga yakapenya kusudia ngendani upunguze kiu, siwezekana. Lakini ukafunga midomo, sio maji yakapema, akapenya na ngendani, ukafunga midomo sawa sawa. Nani anayekuona kule tuni? Ha? Mpaka ulipofanya vile, ina maana ulifanya lillahi ta'ala, kwa sababu hakuna mtu mwingine anayekuona kule. Na Mwenyezi Mungu huwezi kuficha kitu. Mwenelewa? Hii ndiyo tofauti ya mtu kufanya jambo kiada, kutaka kujidhihirisha mbele za watu aonekane kwamba yeye amefanya lile ambalo lafanywa na watu, na ile hali hana lengo. Mabongo. Ndipo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min. Wa huwa mu'min. Akusema wa huwa muslim. Alisema wa huwa mu'min. Ina maana ya kwamba amali yako unaoifanya, ibada ya aina yoyote, huwezi kupata matunda ya ibada ile uliofanya mpaka uwe na ikhlas. Na haiwezekani mtu akawa ni mu'min kisha asiwe na ikhlas katika amali yake. Mafhumu hadha? Tayeb. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'adu an-nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi. Man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi. Hii riwaya hii nakumbuka kana kwamba ni suala aliulizwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba, baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kusema man qala la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Mtume aliposema maneno haya man qala la ilaha illa Allah dakhala al-jannah, Abu Dharr alimuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wa in zana au saraka ya Rasulullah, angazini akaiba. Mtume akamwambia wa in zana au saraka, japo akazini na akaiba. Abu Dharr akamkariria mtume swala hii, na mtume akamwambia wa in zana au saraka rughma anfika ya Abu Dharr, rukma anfika ya abadhar, angazini angaiba, rukma anfika. Kama kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Abu Dharr utake usitake ni hivyo hivyo. Mafahamu? Sasa riwaya hii ambayo imekuja kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illa Allah من من الفاظ العموم من katika matemko ya umum. Kwa matemko ya umum ni kwamba aseme vyovyote atakavyokusema madam amesema la ilaha illa Allah dakhala janna. Ndio ina maana am. Mwenelewa? Tai. Tukisema riwaya hii, tukizungumza riwaya hii. Abu Huraira alimuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia man as'adu an-nas bi shafa'atika ya rasulullah, man as'adu an-nas bi shafa'atika ya rasulullah, nani atakayepata saada kubwa mno ya kuipata shufaa yako? Mtume akasema man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi. Aliyesema la ilaha illa Allah akiwa na ikhlasi kutoka moyoni wakati aliposema la ilaha illa Allah, huyo ndiye ambaye atapata shafa yake. Mafumo itakuwa basi si mujarrad wa kusema la ilaha illa Allah. Ni sharti la ilaha illa Allah iwe ni la ilaha illa Allah ya kiaina fulani, si mujarradi wa kusema la ilaha illa Allah kama namna inavyosema tape recorder. Tape recorder ukifungua unrekodi la ilaha illa Allah, na itakuwa ikirudisha vile vile la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Hata kasuku nyumbani kwako ukifundisha kusema la ilaha illa Allah atasema la ilaha illa Allah, lakini tutamhukumia kasuku ule kwa kuwa atapata shafaa ya bwana mtume kasuku huyu kwa sababu yuasema la ilaha illa Allah. Kasuku aliposema la ilaha illa Allah ajua mimi nasema nini? Hajui lolote analosema. Na wewe ikiwa wasema la ilaha illa Allah, ikiwa ni maneno tu yapita kwenye ulimi wako, hujui lolote, hujui yapasa nini baada ya kusema la ilaha illa Allah, wewe na kasuku sasa. Mafumo. Kwa hivyo katika Qur'ani Mwenyezi Mungu alipotuambia fa'lam annahu la ilaha illa Allah, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, kisha aya zatuambia innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma awalan qalu la ilaha illa Allah, hal qalu la ilaha illa Allah khalas au hunaka توابع لا إله إلا الله؟ ها؟ إذا قالوا لا إله إلا الله ثم استقاموا. فانسما لا إله إلا الله كيشا وكندا ساوى. مفهوم؟ كسما قالوا لا إله إلا الله هذا نطق باللسان. لا إله إلا الله نحن نطقنا. ثم استقاموا. كيشا وكندا ساوى. الاستقامة هو فعل القائل لا إله إلا الله. استقامة نكتندو تعالي يسمى لا إله إلا الله. وهي كان قم بآية هي تونيشة سمجرد وكسيمة لكن كنا كسيمة كنا نكفانيا. فلا إله إلا الله نكسيمة ثم استقام نكتندا. مفهوم؟ Ndipo pale anaposema nakiri kwa moyo kibaini kwa ulimi, moyo umekubali, hadha yaqinu fil qalb, nimesema kwa ulimi nataktu faqultu la ilaha illa Allah thumma al-amal thumma al-taqam. Tamam. Idha kana hunaka qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. مفهوم؟ قول باللسان وعمل. إذا تم هذه الشروط تتنزل عليهم الملائكة. مفهوم؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هذه الجملة استئنافية, جملة استئنافية. إن يقال حرف توكيد ونصب, هذه من نواسخ حكم المبتدأ والخبر. اهلف إن يبقى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, هذه الجملة كلها استئنافية واقعة موقع المبتدأ, مفهوم؟ والمبتدأ لابد له من خبر, والخبر هو الجزء المتم للفائدة. هكذا يقول النحاة, الخبر هو الجزء المتم للفائدة. أين الجزء المتم للفائدة بعد هذه الجملة الاستئنافية الابتدائية؟ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إلى الآن هنا ما وصلنا إلى الخبر, تتنزل عليهم الملائكة, تمام؟ فجملة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون, هذه جملة متم للجملة الأولى, فالجملة هنا إخبارية, تم الجملة. فمعنى ذلك أن مجرد القول باللسان غير مفيد وإن حكمنا على المرء بأنه مسلم, ولكن عبادته كله تكون عقيمة حتى يتم معنى الشهادة أن لا إله إلا الله. مفهوم؟ تنسيما نتوبة صلى الله عليه وسلم أسيما, أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. أمباي أتسعوديك وشفايانه, جملة يابا يكون زيامانينو يلوفين نان من قال لا إله إلا الله ني ألو سيما لا إله إلا الله, ألو سيما لا إله إلا الله. جملة هين يتميز جملة يكوانزا إتكو جملة هي فيني جملة إخبارية. من قال لا إله إلا الله ني ألو سيما لا إله إلا الله, بابو. ثم كيشا كوني حديثي inakuja kaidi kwa hali, inakuja kaidi kwa hali. Man qala la ilaha illa Allah ni alosema la ilaha illa Allah, mpaka hapa jumla itakuwa ikionyesha alosema la ilaha illa Allah hivyo vyote. Man qala la ilaha illa Allah ni alosema la ilaha illa Allah hivyo vyote, lakini tukifika khalisan min qalbi, خالصا من قلبه, خالص يتكون قيد يا القول الاتيان بلا اله الا الله نكسم لا اله الا الله انا بوتاكا او ني اسم لا اله الا الله كي اين فلان كي اين فلان, خالصا من قلبي. كما في ايه الذين قالوا ربنا الله ونسمى ربنا الله يتوشى كسم ربنا الله ثم استقام. إذن لابد كوباتيكان القول والاستقامة على القول, مفهوم؟ طيب الرابع, الصدق في قولها كوانوكويني أنا بيسمى لا إله إلا الله المنافي للكذب, ukweli ambao itaondosha urongo, ukweli ambao ni kinyume na urongo unaokanyusha urongo. Qala ta'ala alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Alif lam mim Allahu a'lamu bimuradihi, je tafsiri fupi ambao يتجمعون جمهور المفسرين. ألف لام ميم الله أعلم بمراده, أنا يجوى معنى يا ألف لام ميم نيم يم يزم. أحسب الناس أن يتركوا ذات وذنية ذات وفكرية أن يتركوا كما بتأجليوا أن يقولوا آمنا وسيم كما تميميني وهم لا يفتنون بلا كفن يمتحن من يزم. ها anasema ayakulu amanna wahum la yuftanun. Mabom watu wadhania watasema tumeamini, naachiliwe kwa kutosheka kwamba wamesema tumeamini, wahum la yuftanun, na wao hawatafanyiwa mtihani. Walaqad fattanna alladhina min qabli, walochangulia wametiwa katika mitingishiko ya mtihani. Walochangulia walisema tumeamini, walitiwa katika tamhis, wakafanywa mtihani na Mwenyezi Mungu. Kuna walothubutu, wale ni kweli. Kuna na watu walivotingishika, ukweli na urongo si shadhiri. Ha? Regelea katika aya nyingine, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi. Watatama. Kumwabudu Mwenyezi Mungu ala harfi ni kingoni hapa kwenye kingo hili. Huko hapa. Ha? Kama msafiri ambaye achelea hii basi huko mbele huko kuna hatari. Akaona yeye atiketi ele pale mlangoni, kiliona tatizo pale ni upesi kuruka katika mlango apate kutoka kujiokoa. Kuna na watu wabudu Mungu hivyo. Na inna nasi mayabudu Allah ala harf. Faina sabahu khairun nitma'anna bihi. Mambo kiwa mazuri kula upatikana, hakuna tatizo, itma'anna bihi, asema hii ndio dini. Ha? Wa in asabathu fitna, akipatikana na matatizo, inqalaba ala wajhihi. Ah, dini hii bwana haishikiliki bwana. Dini kila siku mara uchunguzi, mara upigwa, mara vutua huku, mara vutua huku. Ule, akuacha wewe na dini yako. Mbaba kushika dini na mimi. Ndio maana alikuwa si mkweli katika imani yake. Mabom. Walaqad fattana alladhina min qablihi. Falyalamanna Allahu alladhina sadaqu. Mwenyezi Mungu atawajua kwa kudhihiri. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Ai la ya'lamanna Allah ilma adh-dhuhur. Mwenyezi Mungu kila kitu akijua, ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Kafiri kabla hajakuwa kafiri, Mwenyezi Mungu anjua kwamba kwa atakuwa kafiri. Lakini ilmi Allah anaoikusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtu kuingia kwenye ule ubaya wake ambaye ameandikiwa atakuwa ni mbaya kisamfulile, kwa kuonekana na kila mtu na ule mwema adhihiri kwa watu wote kwamba huu amekuwa mwema. Mabom. Si kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa hajui kisha atanjua. Yukala hadha ilmu dhuhur, ujuzi wa kudhihiri. Mabom. Bilal ابن رباح رضي الله عنه كم عذب؟ عمار بن ياسر كم عذب؟ زنيرة سمية ياسر كم عذبوا؟ حبيب رضي الله عنه أم بأني تكون يارا نما قريش يكفنوا السكو ذكفنوا كيش يكفكمي وكم با أوليوه anchukuliwa Hubeib mpaka amewekwa kwenye ubao ataka kusulubiwa na Makureshi. Awaambia nini Makureshi? Hebu nipeni nafasi kidogo nisali rakate. Jamaa kwa istizaa mbata kama takaraka 10 inuka, lakini ukimaliza tutakunyoka. Hubeib inuka tawadha, asali raka mbili kwa uzuri, na walipomletea maneno ya uchokozi awaambia, lau kama sikufikiria kwamba mtanifanya ni muoga kusali kwa uzuri zaidi, ningeswali kwa uzuri zaidi kuliko hivi nilivyoswali. Kisha awekwa kwenye ubao ataka kusulubiwa. Jamaa wamwambia, waonaje hapa mahala ambapo uko wewe akavalioko ni Muhammad? Akamwambia, wallahi hapa nilipo siridhiki huko alipo Muhammad nisikie kwamba ameumwa na mbu. Fanyeni mkakati. Hakutungishika. Ukweli wa Uislamu wa Khubayb umedhihiri hakudhihiri? Ndivyo. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Na warongo na watadhihiri. Kwa maana hatutoishi siku zote sisi mambo kimukumuku yawe yatakwenda bila kujulikana. Mwisho kila jambo litajulikana kama vile lilivyo. Na wangapi na wangapi? Jafar katika vita ya Muta shika bendera kwa mkono huu. Mkono wa kahatwa. Abadilisha shika kwa mkono huu. Na upio wa kahatwa. Aipiga mama bendera kwa vile vishiku vilivyobakia. Kwa nini? Ni kwamba mtume anaambia shika bendera mpaka kufa mimi. Watanishika mpaka kufa. Hivyo hivyo ndivyo walifanya Mus'ab bin Umair. Hii ndio sikul imani. Ni kwamba wana imani ya kihakika. Vipi mtu kweli aweza kutasawa? Mtu kama Abdullah ibn Umme Maktum ambaye ni kipofu kutoka nyumbani mpaka msikitini mpaka ashikwe mkono. Kisha kipofu huu aseme bendera ya vita nitaishika mimi. Na uko vitani na hamuoni mtu na akashika. Ni kwamba ile imani, ile shahada iliyotemkwa na watu kama hawa ilikuwa ni shahada ya kiuhakika. Kwa hivyo aona ladha, aona na utamu, yeye akafe pamoja na shahada yake. Mimi sijapatiwa shida yoyote kwa sababu kusema shahada la ilaha illallah. Musa hajapatiwa na shida yoyote. Hassan hajapatiwa na shida yoyote. Kisha huketi sisi tukajisifu kwamba tuna imani kamili. Mpaka kwanza mtu atoe katika mtihani, atoe katika kwenye kitujio asafishwe. Ajulikane kweli unga au chenga. Kisha tumwambie kwamba fulani ana imani. Ndipo wale waliokuja kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam qalat al-a'rab amanna lam tu'minu ba'da baba. Mumfanya nini nyinyi mpaka mseme amanna? Mumefanywa nini mpaka ithubutu kwamba antum amantum? Bal qulu aslamna. ولما يدخل الايمان في قلوبكم بمعنى ايمان اذا poingia kwenye nyoyo za waloamini huleta maajabu. Angalia katika jeshi fulani wasaba walitoka, nafikiri ni katika vita vya Saif al-Bahr, kamanda alikuwa ni Abu Ubaida. Pigana jamaa na Warum. Kuna mahala bridge kuvukia upande wa pili. Warumi wakakimbia wakavuka, kisha wakakata bridge. Ilikuwa bridge ya miji tu. Wakakata. Kukabakia ni mtu. Sasa wale wako kingo la kule, sisi tuko kingo la huko. Mmoja akamwambia tuvukeni. Wala ndaka sema hubana akili zake zimetendi. Ni vita mashuhuri katika tarehe ya Kiislamu, zilikuwa wakati wa khulafa ar-rashidin, ilikuwa maarakatul jisri. Tutavuka vipi wewe bwana na akili yako? Akasema vukeni, na mtu akipotea na mswaki nidhamini mimi. Yule akaketi akavana sihi akakubali akomba mimi ndiye nitavuka kwanza. Akamrukia farasi wake, akampiga kibati. Farasi akiingia, yuatembea juu la maji, na farasi wengine walioko nyuma nao pia wakija wakaingia, wako vile vile, waenda juu la maji kama namna tunavyotembea sisi hapa. Wale kuliko majini hapa jamaa, majini, wale wakitupata na tumalize. Yalla mbio. Waislamu wakaingia wakafutaha. Kaifa sarat hazi khuyulu ala kwa nini walikwenda? Walikuwa imani na yakini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa hudhihirisha maajabu kwa sababu ya imani yao. وفي الصحيح مرفوعا لكن صحيح حديث أبو المرفوع نتومي صلى الله عليه وسلم أسمى ما من أحد ما من أحد مفهوم أحد نكرا وما نافيا إن معنى يويت وسبب النكرة في سياق النفي تفيد العموم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه ومعنى هيكون مطلق صدقا من قلبه أكيسما شهادة أكيبنا وكل وميوني إلا حرمه الله على النار ila nyama yake itakuwa ni haramu kwa moto moto hatougusa nyama yake maana ya kusema moto hautaugusa nyama yake ni kwamba hataingia peponi hataingia motoni si kwamba ataingia motoni kisha asichomeke kama namna alivyoingizwa Nabiiullah Ibrahim ni kwamba ile moto hatoingizwa motoni hatosikia harufu ya moto الخامس المحبة لهذه الكلمة كسيمة إكيبة نما بنزيناتو ولما اقتضته ودلت عليه ويبندنا يليوكو كني معنى يشهادة أن لا إله إلا الله ومحبة أهلها العاملين بها نقوى بند والي ذاته بنين نهيلي أما ولي وإسلامه العاملين بها من يكويتمي لا إله إلا الله وبغض ما ناقض ذلك نكو كتكي كل أنبتو كتكون كنيوم من لا إله إلا الله قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا كنا واتفا مباو هفانيا أو هوفانيا فسكوا من يزنقوا قمبان لذي يحبونهم كحب الله هو بند كما محباكم بند موك Babo, mke, shekhe, mkao. Ikawalau, matakwa ya mke wako, yatakuwa kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu, utafuata matakwa ya mke wako, usimuuzi mke. Lakini Mwenyezi Mungu akudhika, sikitu, kutele ambayo, tutake sifarikisho. معاوية رضي الله عنه اللي مندكي بعائشة بروة فكبا أم المؤمنين نقوم با كوني باتشي نصاحة نأويفو بيش عائشة كمندكي بروة أكمن بيا من طلب رضا الناس بسخط الله عليه سخط الله عليه واسخط عليه او اسخط عليه الناس من يكتكرادي ذوات وكنكسرشا من يزمه من يزمه اتنكسركيا نا اتوفني نوات كيف انكسركيا ومن طلب رضا الله بسخط الناس عليه رضي الله عنه وارضى عنه الناس نمني كتكرري ذا منيزي مungu kwa kusikitiki kwa kukasirikiwa na watu Mwenyezi Mungu atakuwa radhi na yeye na atawaridhisha watu maneno mawili ambao yamekusanya khair ya dunia na ulimwengu Kwa sababu wewe mwanadamu fanya utakavyo kufanya huwezi kupata radhi za watu wote. Kuwa mwema utakavyo kuwa mwema. Fulani taridhika na wewe, fulani atakasirika na wewe. Kwa sababu ridha nasi ghayatul la tudrak. Radhi za watu ni mwisho ambaye hakuna mtu kufikia. Ndipo mmoja katika wajukuu wa Saidina Ali akatuatia maneno haya akatuambia innaka la taqdiru an turdhiya an-nasa kullahum, innaka la taqdiru an turdhiya an-nasa kullahum, wewe huwezi kuwaridhisha watu wote. Fa aslih fima bainaka wa bain Allah thumma la tubali bin-nas, rakibisha baina yako na Mwenyezi Mungu. Ukisha rakibisha baina yako na Mwenyezi Mungu, thumma la tubali bin-nas, watu siwajali, watu waseme nataka. Wewe hakikisha kwamba wewe na Mola wako mko sawa, haki ya Mungu umetekeleza. Basi watu wakikasirika, watu wakifurahika, hakuna yoyote aweza kumuondosha mwingine mtu hapo ulimwenguni, kwamba wewe aondoka hapo ulimwenguni. Kutoka kesho wewe hupati hewa, kutoka kesho upati chumvi, maadamu uko ulimwenguni. Wenye nguvu watake wasitake, chumvi yako utakula, maji utakunywa, kila kitu. Mafahamu? Nafikiri kuna mwanamke, nafikiri aitwa Umu Shariki, huu ni katika wanawake waliosilimu Maka kwa siri. Akisha kusilimu alishika kazi za tablighi, ikamwangia kinyumba kimoja baada ya kimoja, kueleza watu wa Maka, wanawake wa Maka, ubora wa Uislamu, mpaka ile siri kajulikana. Makureshi walipojua wakasema, leo kama huu si mkwe wa kina fulani, basi angetutambua, lakini kwa kuwa ameolewa na kina fulani akaenda kashtakiwa kwa wakwezi. Wale akaenda kwambia, wewe usikia umeata dini, akamba la, nimeshika dini. Sikuwa hii si dini. Nimeshika dini, sasa mimi ndio nimeshika dini. Lakini kule nyuma niko sina dini. Ah. Wewe komeka na mambo yako. Akamba hii dini mtu akisha kuiamini hufa kueleza na wengine ambao bado hawajifahamu, kama nyinyi ambao hamjifahamu. Kati nimeeleze. Wale wakazidi kukasirika. Siku ya pili wakamchukua mwanamke, ikawa hufungwa kiweka kwenye jua, na jua la Maka ni kali, kisha upatiwa asali kidogo, kwa sababu asali ina joto, akitumia ile asali tasikia kiu zaidi, apate kuadhibika. Kwenda akija huulizwa, uko pale pale katika msimamo wake wa Uislamu. Mwanamke asema, mpaka nikafikiria hadi karibu kukosa akili kwa sababu ya tabu ya adhabu na tabu ya kiu. Mara nikaona kama ndoo, ni ndoo, si kama ndoo ruhusa ayateremka, ikaja paka karibu ya mdomo, nikamiminiwa maji mdomoni, yale maji kupita, nikasikia ubaridi katika mwili wangu mzima, nikanywa kwa utamu wale maji, nikataka kuirukia ile ndoo, nikipeleka mikono ikarusha. Ikaja mara ya pili, ikawa na wale walochukua kumwadhibu wakaiona ndoo, wakenda kwamba, wewe maji haya toka wapi? Akaomba, mimi Muislamu. Kisha ile maji akapinduliwa, akamiminiwa yeye yule mwanamke, kama kuondosha uharara wa nje. Akamwambia, Mungu wangu ndiye ananiletea, hamuwezi kuninyima maji, maji ni ya milki ya Mwenyezi Mungu, aweza kanipa mimi akawanyima nyinyi? Wale wakaona mwanamke huu ajabu, wakarudi kwenye hema sasa kushauriana, wakaenda yale maji walioweka katika viriba vyao, hakuna tone la maji, yamemalizika yote. Yule alonyimwa akapata maji, wale walokuwa na maji wakakosa maji, wakasema ufungueni, huna dini kweli, na hii ndio dini ya usawa, na Mungu wake ndiye Mungu, hawa si miungu. Ikawa ni sababu na wale na waongoke waingie katika Uislamu, hizi uwezo wa Mungu. Lakini hakuna mwanadamu kwamba wewe utatambua, wewe utatambua nani? Utatambua wewe nani? Wewe ukikosa usingizi siku moja huwezi kununua pumbavu. Waza Mungu akakupa ugonjwa, sikupa ugonjwa ugumu, akakupa ugonjwa kwa kile ukinywa hatua huyamba tu. Usikikuuma mahala popote wewe. alafu kwa wagonjwa wako mkupiga mashuzi tutashindwa kutembea. Unani mwanadamu, mwanadamu dhaifu. Wafikiri kama mtu leo atapata ugonjwa wako atatoka nyumbani wewe? Watoto wote wamba mzee bwana stoke kutoka namna hiyo ni aibu bwana, sisi watu tutasema tutasema nini? Na ugonjwa gani? Usikikumwa na kiuno, usikikumwa na shingo. Ugonjwa wako wewe Mwenyezi Mungu akwambia wewe utabaki hapo, kazi yako ni kushuta tu. Sikia bwana mstake. Angalia Saad bin Abi Waqqas. Saad bin Abi Waqqas Saidina Umar alimtuma mahala fulani. Akaenda kule akatoka mtu mmoja akaja akansingizia Saad bin Abi Waqqas maneno mabaya kwa Saidina Umar. Saidina Umar ni mkali, na Saad aliomba kwa mtume, akaomba mtume kweli nikitaka dua yangu mimi ijibiwe na Mwenyezi Mungu haraka, nifanyeje? Mtume akamwambia aktib maksabak tustajab da'watuka. Tumo lako unalofanya fanya la halali. Ukiendelea hivyo dua yako kiomba itakubaliwa. Saada kaya katiwa kwenye baraza la uchunguzi na Saidina Umar. Akamba mimi sikufanya. Na wewe bwana Umar wajua kama hilo mimi sikufanya. Lakini bwana Mungu, hu alonisingizia hivi, mpe maisha mpaka yeye mwenyewe atamani kufa. Kila mmoja atapenda umri mrefu. Saada ameomba baba apawe maisha, wala kurudi huko kazini Misri tena. Akaketi. Mwenyezi Mungu alimsukumia ukamba wa maisha mpaka hamato akaba hawezi kufunguka tena. Watu dhawa huzeeka hufa ila yeye. Udhibiti pale pale. Changa moyo tu bwana. Upanda kitu ajamai. Akaishi mpaka ikawa akiulizwa mbona wewe umepata maisha marefu haya, akasema asabani da'watu Saad. Asabatni da'watu Saad. Maafizo ya Saad amenipata. Mwenyezi Mungu akampa umri mrefu ikawa itafika hadi mpaka kiona vijana visichana vijidogo vidogo huenda wakawachongoza, na hawezi kwenda iguka burini alokampa jamaa. Akaketi mpaka karudi akawa hunya kishakila. Akaanza umri mrefu. Si kila mmoja apenda kama nitaka pata kama 120 mimi nitosha. Kipata 120 sina haja ya maisha tena. Lakini akifika 120 ukitaja kufa yukimbia. Hata hiki katika ile baraza kuzungumza mazungumzo akifo, kwa sababu ikizungumza mazungumzo akifo sema hapa ni hivyo maneno na mimi labda nina umri mrefu. Ndio kaida ya mwanadamu. Mwanadamu ni mtu wa mazoea. Angalia mwanadamu saliingia tumboni. Ha? Kwa hao kule tumboni alikuja ningeni? Ha? Ningeni? Ikifika makati imezitisia, sasa taka kuzaliwa, si balaa? Ha? Hubataki kutoka. Mezoea kule. Totoka, sitoki. Tatoka, sitoki. Paka takitara seme huu hapa. Huu haondoke hapa kwa operation. Hapa suliwa kitolewe. Tikitolewa, tikija hapa limangono. Hataki kukati huku sipo alipozoea. Kitaanza kulia, mama teseke, baba teseke, madaktari mara dawa hizo hulia sana, hataki kukati. Mara atakuwa amezoea. Meketi miaka 70, miaka 80 na si basi umwambie atakufa, hataki na hapa kuondoka. Meshazoea hapa. Aketi Allah 70, 72 pop. Israeli amenyaka. Ametokolewa. Takwenda kulala usingizi mwingine. Kwa ukipigwa panda, barufu kazi sikuri, fa idhaa fulajidati la rabbi mansunu. Akshukur. Man ba'athana min marqadina. Hatha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalin. Na mala ziyada pelu kwa shazoya. Ndiyo mwanadamu anavyotembea. Kila stage ya kiketi kia sasa moja, kwa hata kwa ndo katenzi, kutinya papa, safari za kwenda kwa abizo. Tumboni hata kikutoka, akija tumboni na kitu ulimwenguni, hata kikutoka, akiwe kwa kwenye barza, hata akiwa tufufuliwe. Hii ntabia, ndilo umbile la mwanadamu alivyo. Nafikiri mwanaelewa. Mwanadamu yeye mwenye umbile lake ni somo. Angalia kitu kimoja tu, mwanadamu akitoka mwana kila chukia kuchechema, lakini mikono imefanya ifunga mikono, ndugu alikwambia wewe aenda siku ile ya kufa mikono wewe umefungua wapi pale kwanza akitoka siku hivi akwambia mekuja sehemu nyingine cha hapa hakendi hapa maana nitakuwa bakhili umefunga mkono wako bakhili mkubwa toa kitu kaje mpaka siku ile amepelekwa mkono hapa mikono amefanya hivi ukwambia wewe ulo mvitu ufungisha macho akwambia niangalie nimetoka hivi zile nilizokusanya huko ulimwenguni sikutoka na taki moja rajatu sifra liya deni na wewe basi wacha kumbongo wako wacha kufunga mkono utatoka sifra liya deni kama nilivyotoka mimi ha ni mafundisho ambayo huwa ukifundishwa wewe mwanadamu sugu kwa kitendo. السادس الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة المنافي للترك كفواتا يلدلشنا كلمة هيتي ينكوكا يشكواتا قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ردينكم ولوينو نمسلم شيء أمرك وجدياك. السابع يسبع القبول لما اقتضته كل كبالي لنالو حكميوا na kilima hii hadhi kalima bil qalbi wal lisan kwa moyo na ulimi. Waqad akhbara taala an sabab ta'dhibihi lil kuffar, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelezea sababu ya kuadhibu makafiri bi annahum kanu yatakabbaruna an hadhi al kalima, kwa sababu makafiri walikuwa wakifanya kibri wakiachana na kilima hii wala yakbalunaha, na walikuwa hawakikubali. Qala taala إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا ولكوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله وكان ولا إله إلا الله يستكبرون وكفن يكبر ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا للشاعر مجنون. شو أتكوا بدو من قويت وكسبوا ومنينو يبانا موجا بشاعر من تاسيمو نوالكوا وكسما هيبو wakiwa wana yakini kwamba Mtume Muhammad si mwanzasimu, walikuwa wana yakini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si shair, kwa sababu wao wajua mashairi na Qur'an ilileta Mtume Muhammad hapana na mashairi. Mabomu hawakusema kwa kuwa ni imani yao, ni kutukana. Ni kama kisa kinachotolewa katika vitabu, mwanamke na kaburi ya mke mwenda. Kuna bwana alikuwa na mke alimpenda sana, kisha yule mke akafa akamua mwanamke mwingine. Sasa kwa sababu kumheshimu yule mke wake wa kwanza, namna alioishi naye kwa uzuri, ile kaburi akaijengea kwa namna mzuri, akapanga maua ya rangi rangi ya harufu mzuri. Siku hiyo katika matembezi akapita na mke wake, akaangalia kaburi akasema, mtu hatamani kufa, lakini ukiona kaburi kama hili mtu hatamani afe, kaburi hili liwe lake. Ule mume akamsikiliza akamwambia, kaburi ya nani? Akamwambia, hii ndio kaburi ya mke wangu wa kwanza nilikuwa naye, ambaye akifa yeye ndipo nikakuwa. Akamwambia, lakini hapa mpotoka kabisa, hapa kidogo ina kasoro, kwa kwenye mke mwende mpaka ichie kombo. Ndio kaida. Na wao walikuwa kimuona kama kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mume mwendani wao. Ikawa Mtume lazima awe ni shair majnun, Mtume lazima awe ni sahir, Mtume lazima awe ni mrongo. Lakini huwa wakipigana wao na nafsi zao, wao wanaposema Mtume ni shair, nafsi zao wakawaambia amesema mrongo hapa. Huu ni shair. Roho zao kawambia, lakini huu hajui mashairi. Mabomu. Ndipo Mwenyezi Mungu akawapa challenge. Innama amurkum an takumu lillahi masna wa furada thumma tafakkaru ma bi sahibikum min jinna. Kitina hebu na kafikirini. Yako. Sio nipeleka mjumbe kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akawa Muhammad wewe na walimpeka mtu mwenye akili. Umeleta maneno, maneno wamefuja hapa wamegawanya watu bwana. Sasa jamaa zako wasema ikiwa kuna shetani huwezi kumondosha, watakutafutia matabibu, hodari. Ikiwa ni hajo na mke, tutakutafutia mke mzuri ambaye hakuna hapa. Ikiwa haja yako ni kubwa, tutakufanya wewe ndiye rais hapa. Hatuwezi kufanya jambo bila kupitia kwako. Mtume akamba amesikia, keti kwanza. Mtume akasomea sura Fussilat. Na sura mwanzo kidogo ina vitingisho. Yule bwana alianza kuisikiliza hivi, akarudisha mikono, akaketi hivi. Mtume aliposikia mahala, fika mahala ambapo kuna zimondo kweli kweli, akashika mtume ndio. Basi basi Muhammad, atosha. Mtume akamwambia, fa anta wadhaka. Ni wewe na hayo uliosikia, uamuzi ni wako. Yule akarudi kufika karibu ya baraza la mtuma. Yule Firauni umma Muhammad Abu Jala alipomwona alimwangalia, kisha akamwambia, wallahi laqad rajaa Abu al-Walid bighayri al-wajhi alladhi dhahaba bihi. Abu al-Walid amekuja kivingine, si kama alivyokwenda. Yako mabadiliko ule uso wake ule. Alinatumika aseme kweli, kisha arudi aseme urongo. Akamwambia, Muhammad ni kijana ameishi na sisi kwa muda mrefu, hakusema mashairi, hakusikiwa na khutba. Maneno yake nimeyasikia, hayafanani na mashairi wala khutba za Waarabu wala maneno ya kikuhani wala musikheti. Mkajidanganya kwamba yale maneno mtaweza kuyamaliza. Wallahi inna lahu la halawa wa inna lahu la talawa. Maneno mazuri, maneno matamu. Mimi najua mashairi, hamwezi kumdanganya kwa mashairi. Mimi naona wachaneni na Muhammad. Ikiwa makabila mengine yatamuua shauri yake, sisi tutakuwa hatumo. Na ikiwa Muhammad atashindwa kwa maneno aliyokuja nayo, fakhri ya Muhammad ni fakhri yetu. Ujambe ameno gani tumbia? Sasa kama wewe useme hivyo, bahuni useme nini? Wewe ondoke hapa leo mpaka utupe maneno ya kupambana na mtume Muhammad, maneno ya Muhammad. Yule hana la kusema. Amesema hivi sasa kwamba maneno ya binadamu si mashairi. Ndio ile kwamba thumma nadhara, thumma abasa wa basara, thumma kadha, thumma kadha, thumma kadha. Kana kwamba kwambia akakula kishogo, akaenda mbele, akarudi, akafinya uso, akapasa papasa upara. Ina maana yuatafuta la kusema hapati. Atakupambana na haki. Ngombe, in huwa illa qawlul bashar. Maneno mwanadamu. Meko sina ingine la kunena, mereki sina ipia lolote wezaro kulisema. Mkomba yeye pale kupigana na nafsi yake. Nafsi ya mwambia, yote uliyasikia na uliyoyamini ndiyo ya sawa. Hili la kumba inuwa illa kaulu albashar, hili nda kusingizia. Ndo kaida mwanadamu. Mwanadamu huja wakati akapambana na nafsi. Hili la tenini ya maji. Tukadir Mungu asijalie kama kuna khamri ndani. Hassan akaona ni pombe na povu lake. Mimi nikashikwa kwa sababu ya kunywa pombe. Hassan ndiye shahidi wangu wa kuwaliona pombe hapa. Mimi nikamwambia Hassan, ukisema mpombe mimi nitajalidiwa, nitapigwa na mboko siwezi. Hassan mwanangu, shika hizi 1000 sema maziwa. Hassan mekubali kutoka 1000. Aseme nini? Lakini yeye aliona nini? Pombe. Anaposema kwenye kilimba cha ushahidi kwamba mimi sikuona pombe, niliona maziwa, roho yake itakubali kwamba aliona maziwa? Au aliona pombe? Ulimi. Ndipo mwanadamu huja wakati akava kupigana yeye na nafsi yake. Nafsi ndani humwambia, mrongo wewe. Ulimi unasema kweli. Vita ndivyo wabidi. Nitu na nafsi yake. Bebo, kwa sababu kitu ukisha kuona, kitapita automatic moja kwa moja mpaka ndani ya moyo wako. Hakitoki tena. Hata ukafanyaje. Hakitoki. Hivi sasa tunachukua wakati gani? Ni asubuhi? Ni jioni? Leo tunaambiwa sema ni asubuhi. Waweza kusema, waweza kusema. Lakini moyo wako utakubali kwamba ni asubuhi? Basi ni vita vyako maisha hizo. Enda katetu mwenyewe. Nafikiri tumeleana. Kwa muda wa wiki tauhidi tutastopu. Tutashika tarikhi. Sababu hizi mada ngine hazipati kuingia. Wiki hii tutasoma tarikhi peke yake badala ya tauhidi. Na masomo mengine ambayo tutaona kwamba yamepunjika, tutafanya hilo kwa sababu kila somo tulisoma lifike mbele. Sawa?